zapraszamy do reklamy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Wystartuj w drugiej edycji biegu Wings for Life. Zmierz się z całym światem. Biegnij w szczytnym celu. 100% opłat startowych przekażemy na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Bądź jednym z nas. Zaproś znajomych. Pobiegnij dla tych, którzy nie mogą. 3 maja, Poznań, godzina 13. Zarejestruj się już dziś na wingsforlifeworldrun.com. Czekam na starcie. Agnieszka Więdłocha. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Związkowcy z JSW zawieszają strajk po tym, jak prezes firmy zapowiedział dymisję, górnicy wracają do pracy. Ciężki poranek czeka kierowców w Warszawie. Most Łazienkowski po pożarze jest zamknięty, korki będą jeszcze większe. Uczniowie z ostatnich 5 województw mają ferie. Ci, którzy skończyli zimową przerwę, wracają do szkoły. Bardzo szybko mi czas przeleciał, 2 tygodnie, to moim zdaniem za krótko. Koniec strajku w kopalniach JSW. Górnicy wracają do pracy. To jeden z warunków wstępnego porozumienia kończącego trwający 3 tygodnie protest. Głównym postulatem związkowców było ustąpienie prezesa JSW. Jarosław Zagórowski zapowiedział, że odejdzie najpóźniej jutro rano. Postawił jednak 2 warunki. Kopalnie muszą zacząć dziś wydobycie i musi zostać doprecyzowany 3 punkt porozumienia dotyczący czasu pracy. Związkowcy na razie mówią o przerwaniu strajku. Jeśli prezes Zagórowski nie odejdzie we wtorek, to nie wykluczają od środy ponownej okupacji kopalni. Protestem grożą też rolnicy. Zamierzają w czwartek ponownie przyjechać do Warszawy i rozbić zielone miasteczko. Żądają m.in. odwołania ministra rolnictwa. Wczoraj premier Ewa Kopacz tak odpowiedziała im na ten postulat. Przepraszam bardzo, ani ja nie mam ochoty wybierać przedstawicieli central związkowych, a już na pewno rolnicy nie będą wybierać ministra w moim rządzie. To jest wolny kraj. Jedni chcą pracować, inni chcą strajkować. Budżet na rolnictwo to jest 55 miliardów rocznie. To są publiczne pieniądze i jeśli dzisiaj któryś z rolników uważa, że poniósł szkody z powodu działalności dzików, powinien złożyć taki wniosek i te pieniądze będą wypłacone. Rolnicy zapowiadają, że do czwartkowego protestu przyłączą się górnicy i pielęgniarki. Dodatkowe autobusy, linia tramwajowa i być może pociąg. Władze Warszawy wprowadzają zmiany, które mają pomóc mieszkańcom wschodnich dzielnic stolicy i okolic dostać się rano do pracy. Po sobotnim pożarze mostu Łazienkowskiego przeprawa została zamknięta do odwołania. Autobusy pojadą innym mostem, informuje dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek. Będą przejeżdżały Most Poniatowskiego, wracały na Wisłostradę i później wracały na swoją trasę. Wszystkie linie autobusowe, przede wszystkim przyspieszone, czerwone, wzmacniamy o 25 wozów. Wyjedzie dodatkowy tramwaj, a być może także pociąg SKM. Linia tramwajowa sprawdzona z okresu wakacji 77, rondo wiatraczna, plac Narutowicza. Co 10 minut taki tabor uda nam się uzyskać dodatkowo. Pracujemy również nad tym, żeby z Rembertowa uruchomić dodatkową SKM-kę w godzinach szczytu. Szef stołecznego ZTM-u przekazał też wskazówki dla kierowców samochodów osobowych. Nie wzmacniamy komunikacji zbiorowej na ciągu Siekierkowskiego mostu. Pozostawiamy go do dyspozycji samochodom osobowym, ale też mamy propozycję następującą. Właśnie w rejon dworca PKP Warszawa Stadion, gdzie jest ogromna ilość miejsc parkingowych, zachęcamy ludzi. Można tam zostawiać samochodów, nie ma żadnych problemów. Pożar mostu Łazienkowskiego wybuchł w sobotę po południu. Ponad 140 strażaków gasiło ogień przez 12 godzin. Stan konstrukcji ocenią eksperci. Na wyniki ich prac będziemy musieli poczekać co najmniej 3 dni. Sekcja zwłok rozstrzygnie, co było przyczyną śmierci ultramaratończyka na Babiej Górze. Zwłoki mężczyzny pochodzącego z jednej z podkrakowskich miejscowości znaleźli w nocy z soboty na niedzielę ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To pierwszy śmiertelny przypadek na Babiej Górze od 15 lat, mówi naczelnik Beskidzkiej Grupy GOPR Jerzy Siodłak. Trudno tak naprawdę powiedzieć, co było bezpośrednią przyczyną. Szlak ten jest w tym okresie zamknięty, to jest raz. Dwa, obuwie, w którym poruszał się ten biegacz, na pewno nie ułatwiało, mówiąc delikatnie, poruszanie się w tym terenie. Mamy w rejonie szczytu w tej chwili zalodzenia. Poruszanie się bez raków jest szalenie trudne i niebezpieczne. Ten biegacz nie miał tego sprzętu na sobie. Biegacz poszukiwany był od soboty. Prorosyjscy separatyści wznowili intensywne ataki na siły rządowe w Donbasie. Wczoraj ostrzeliwali ukraińskie pozycje 60 razy. Mimo że od niedzieli obowiązuje zawieszenie broni, bojówkarze nie rezygnują z zajęcia Debalcewa. Liczba ostrzałów jest kilkukrotnie mniejsza niż w ostatnich dniach przed zawieszeniem broni. Sytuacja uspokoiła się w okolicach Doniecka, Ługańska, a nawet Mariupola. Jednak mimo oficjalnego rozejmu bojówkarze nie rezygnują z prób zdobycia Debalcewa, ważnego węzła kolejowego i drogowego. Ukraińcy są tam regularnie ostrzeliwani, m.in. z moździerzy i wyrzutni grad. Według władz separatystyczną ofensywę mogą powstrzymać tylko obserwatorzy OBWE. Ci jednak nie zostali wpuszczeni w okolice Debalcewa przez bojówkarzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Czekali, czekali, wreszcie się doczekali. Uczniowie z województw świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego, a także z Małopolski i Wielkopolski mają ferie. Do szkół wracają dziś po zimowej przerwie uczniowie z województw podkarpackiego, śląskiego, pomorskiego, lubelskiego i łódzkiego. Na Lubelszczyźnie podczas ferii wypoczywało 380 tysięcy dzieci. Bardzo szybko mi czas przeleciał, 2 tygodnie, to moim zdaniem za krótko. A cieszysz się, że wracasz do szkoły? No właśnie się nie cieszę. Też nie, no bo są sprawdziany. Byśmy podpoczywali jeszcze trochę. Ferie się bardzo podobały, ale były bardzo krótkie dla dzieci, a powrót do szkoły i do pracy jak zwykle jest brutalny, bo to jest poniedziałek. Tak, rodzice mieli urlop w tym samym czasie co dzieci. Żona miała 2 tygodnie, a miałam tylko tydzień. Czekamy na kolejne ferie. Następna przerwa w nauce z okazji świąt wielkanocnych od 2 do 7 kwietnia. To był serwis Trójki. Czekaliśmy, czekaliśmy i doczekaliśmy się 3 po 6, ale przyszedł, jest redaktor Kantarek, zawsze za chwilę wszystko się wyjaśnia, ale teraz o pogodzie. Polska w polarno-morskiej masie powietrza, na zachodzie cieplejsze i na wschodzie chłodniejsze, dziś pogodnie, tylko na wschodzie kraju zachmurzy się i lekko może padać śnieg, wiatr południowo-wschodni umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, ale jaki elegancki, żeby państwo widzieli. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku i Łomży, 0 w Olsztynie i Elblągu, biała koszula. 1 stopień powyżej zera w Warszawie, Siedlcach i Lublinie. Tak, jak z Ameryki normalnie. 2 w Rzeszowie i Kielcach. 3 w Łodzi, Krakowie, Toruniu i Trójmieście. 4 w Katowicach i we Wrocławiu. Marynarka, jaka elegancka. 4 w Katowicach i, a to już mówię, 5 w Szczecinie i Poznaniu za chwilę przyjdzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, witamy tych, którzy pędzą do pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni mogą jeszcze spokojnie wypić kawę, bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy zł netto i trwa do końca lutego. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie Radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A! Radio cyfrowe nadaje więcej. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj licytujemy paprykę czerwoną w supercenie, tylko 5,99 za kilogram. I uwaga, kto da 5,99 za paprykę czerwoną po raz pierwszy, 5,99 za paprykę chrupiącą po raz drugi i 5,99 za paprykę za 5,99 po raz trzeci, sprzedana! I smaczna, chrupiąca, czerwona papryka za 5,99 wędruje do każdego, kto ją kupił. Lidl. Co tydzień coś nowego. Papryka czerwona 5,99. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Zapytać pana Roberta, jak się spało i czy miał koszmary. To pierwszy list od pana Artura z Torunia. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, paniczu. Tak będziemy dzisiaj? Tak, dobrze, panie. Niech no Robert sobie usiądzie tutaj. Dziękuję. Redaktorze Krystianie, proszę, zapraszamy. Dzień dobry. Wszystko teraz państwu wyjaśnimy. Graliśmy w szachy, to państwo wiedzą. Wygraliśmy. Audycja poranna wygrała. No, to oczywiście nie jest dziwne. Redakcja popołudniowa przegrała. I... No to oczywiście nie jest dziwne. I co? I tak się umówiliśmy, że kto przegrywa, ten pomaga w audycji przeciwników w różnych sprawach. Czego się pan nic napije? Drogi Robercie, no to jest ten moment, w którym ja już jestem po pierwszej kawie, a tu pusto. Już. Proszę bardzo. A suszy? Dla najwyższego pana też coś? Tylko, że filiżanka tam brudniejsza. Dobrze, stoi to... na biurku, więc... Nie, nie, spokojnie, niech Robert jeszcze poświeci, to chwilę porozmawiamy. Jak się spało? Bardzo dobrze. Dobrze? Tak. Bardzo dobrze. Cieszyłem się na myśl o tym, że od rana będę mógł dla panicza pracować. A cóż Robert przygotował nam na dziś? Mamy kawę, mamy herbatę, jest woda, są ciasteczko, bardzo dobrze, dobre, polecam. Dobrze, to będziemy czekali dziś do 9:00. Robert uwieczniony, tak. Aha, jest na zdjęciu. Za chwilę będzie. Robert na zdjęciu, ranek w Trójce, proszę zajrzeć, zaraz będzie. Eu sou da paz, venho da terra da garoa. Andamos pelas ruas sem pedir permissão. Somos os filhos de uma nova geração. Que grita, mistura e ainda vamos além. Nem perguntamos qual é o sangue que você tem. Tem que ir pra lá, pra cá, receba e agradeça. Tá na hora de abrir tua cabeça. Asta umi ai o, ciurme confes malacum. E apriu zakuru, babaldit i ja chachu. Pat stalo mi ai o. Калвина, хрустальный звон, наливай вина покрепче, на душе нам будет легче. Traigo la bomba como es, somos hermanos y nos amamos. Traigo la bomba como es, nos respetamos y nos queremos. Let's go for coffee and have a chat, no more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and show the place, we can check out and meet some new friends. Let's go for coffee and have a chat, no more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and show the place, we can check out and meet some new friends. Jetzt bin ich da und weiß warum. Jetzt kann ich den Geheimtipp in diesen Trommelton. Die Luft ist kühl, das Sofa weich. Und ich genieße all die Düfte dieser Ort, das ist mein Reich. Si ça, si, allez, on y va les gars. Mon cœur envahi de joie, peu importe la provenance des langues, les couleurs de peau. Joue pas grand rôle sur la scène du karma. Réunis les forces, les idées, les impros, la muse, oui, c'est ça la musique. Allez, on y va les gars, on y va les gars. Let's go for coffee and have a chat. No more time to speak and pass for you. Let's go for coffee and show the place. Co przypomina pod wieżą Babel spotkanie. Wystąpić też mogą poważne obawy, czy rozumiemy w ogóle, o czym tak wspólnie parlano. Otóż tak, oczywiście odpowiedź brzmi moja. Nuty i dźwięki to nasza główna ostoja, a słowa, które różne języki splatają, dodają kolorów, eliminując szarość. Let's go for coffee and have a chat. No more tongue is speaking fast, but you have. Let's go for coffee and show the place. Była pusta, już jest pełna filiżanka. Kawka dla panicza. Dziękuję uprzejmie. Pyszna. Dzisiaj postanowiłem, że chyba z 15 wypiję, ale skorzystam z okazji i nie zasnę do czwartku. No dobrze, gazetki przyniesione. Proszę bardzo. Czy Robert zechciałby podać? Gazetki. Dziękuję bardzo. No dobrze. To no jeszcze ten, nie ten ruch, jeszcze widać, że nie wprawiamy. Ale do dziewiątej się jeszcze nauczy. Trzy przeglądy prasy. Ja chciałem zaznaczyć, że należy do związków. Do... Świetnie. W sumie to ważna uwaga, to ja sobie zanotuję. No dobrze. To niech Robert posłucha. Robert posłucha właśnie. Robert posłucha, bo na pierwszej stronie Rzeczpospolitej kopalnie topią branżę. Kryzys na rynku węgla niszczy setki przedsiębiorstw pracujących dla górnictwa. Alarmuje ten dziennik na stronie pierwszej. Dziennik Gazeta Prawna z kolei pisze o emerytach. To jeszcze Roberta czeka. Tysiące emerytów stracą pieniądze. Około 2000 placówek w całym roku, w całym kraju przechowuje akta osobowe i płacowe w sposób niespełniający norm. Przestrzega, też można powiedzieć, ostrzega i alarmuje dziennik Gazeta Prawna na swojej stronie pierwszej. Gazeta Praca, Robert już ma dziś, Puls Biznesu. Polski przyczółek chińskiego kapitału. To strona pierwsza Pulsu Biznesu, a w Polska The Times fala protestów, polityka wraca na ulicę. Po górnikach i rolnikach do strajków szykują się kolejne grupy zawodowe. Nie ma nic o konsjerżach i lokajach i kamerdynerach. Może gdzieś dalej, to jeszcze dojdzie. Może dołączą. Ale już teraz bez żartów. Magdalena Ogórek na pierwszej stronie Faktu w pełnej krasie. Choć ten krótki rękaw w sukience w środku zimy, ja nie wiem, ale może państwo sami to ocenią, jak kandydatka SLD na prezydenta wypadła. Kandydat Platformy, ale nie tylko, Bronisław Komorowski na stronie pierwszej Gazety Polskiej Codziennie. Pełnomocnik Komorowskiego z Warszawskiej Izby Wytrzeźwień. Taki tytuł w Gazecie Polskiej Codziennie. W Trybunie to idzie młodość. No i tu znów Magdalena Ogórek. Mhm. Jakimś dziwnym zwierzęciem, niezbyt wyraźnym obok. To tu? To jest jakieś... To jest... A, wiem, bo ja widziałem. To jest czarny koń. No właśnie, bardzo dobrze. To ja widziałem kiedyś. Z której drużyny jest czarny koń? No wiadomo. Ateiści w Sejmie. To w naszym dzienniku. Pod koniec marca Sejm stanie Skoczek. Się areną popisów ludzi, dla których celem życia jest walka z religią, ostrzega nasz dziennik. Ale biały koń też chyba był, prawda? Był, dwa konie były. Właśnie. Słuchają jednak. No i jeszcze Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Polska się dusi. Jesteśmy najbrudniejszym krajem Unii Europejskiej i najbrudniejszy na czerwono, czy żebyśmy sobie to dobrze zapamiętali. No i znów Magdalena Ogórek w ostatniej odsłonie. Ostatnia gazeta to Super Express. Ogórek rozstała się z mężem. Z ręki kandydatki SLD na prezydenta zniknęła obrączka. Stąd ten wniosek dziennikarzy Super Expressu. No dobrze. No i oczywiście Masła Ziemkowski też płonący na okładkach. Tak, też widać to zdjęcie. No niesamowity widok był. A dziś Warszawa pewnie utknie w korkach. Chyba, że pierwszego dnia wszyscy sobie wezmą do serca, żeby jednak samochody porzucić. Ale to wszystko przed nami sprawdzimy. Tygodniki przed ósmą. Tygodniki przed ósmą. Mówiliśmy w serwisie, jak będą wyglądały objazdy mniej więcej. Sporo się może dziać rzeczywiście na ulicach Warszawy, ale pewnie słuchacze też o tym trochę opowiedzą. 227-3 to nasz numer telefonu. Robert posłuchał? Posłuchał. Robert pięknie wygląda na stronie, na profilu facebookowym. Ranek w Trójce, proszę zajrzeć. Robert jest lubiany już na tym Facebooku. Czy gazety panowie będą jeszcze czytać, czy można już zabrać? Nie. Będziemy teraz czytać dokładniej. Jeszcze teraz dokładnie. Niech Robert posłucha, jest telefon do Roberta. Warto było, żeby popołudniowa audycja przegrała, żeby usłyszeć pana Kantarajta rano. Niech pan Robert dzisiaj coś zaśpiewa. Nawet dla mnie, dla pani Joli, słuchaczki waszej rówieśnicy. Dziękuję. Ale ja z taśmy jestem. Nie jesteś. Oj, warto było. Rzeczywiście. 227 trójek Piotr Łodej czeka. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś zadanie dla Roberta, Robert będzie oczywiście otwarty na wszystko. Niech się Robert przygotuje do śpiewania, dobrze? Dobrze. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Your devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did. After all she wymagamy, żeby Robert śpiewał jak Mark Knopfler, ale gdzieś w okolicy byłoby miło, prawda? Tak, tak, oczywiście. Telefon do czegoś Roberta. Się nie robi. Wstałam wcześniej specjalnie, żeby posłuchać pana Roberta i mam dwa pytania. Czy pan Robert nadal kocha swoją pracę? A drugie pytanie, czy poranek planuje jakoś uhonorować swojego doradcę, czyli Jasia? No i niech Robert odpowie. Jak najbardziej kocham swoją pracę, to jest pierwsze pytanie. Mhm. A drugie pytanie to było o Jasia, do Panicza. O Jasia, oczywiście. Tak, kwadrans po siódmej będziemy honorowali Jasia i także dobre słowo skierujemy ja też w stronę wszystkich honorował. Doradców. Ty też będziesz honorował. Jaś postanowił, że pozostanie osobą niemedialną i niespecjalnie chciał się przebijać na antenę, ale ominiemy to jakoś i wszystko będzie dobrze. Zapraszamy do trójki. No i teraz będzie, niech no Robert posłucha, bo to będzie ważne dla Roberta. Są ludzie, których funkcja sprowadza się do spełniania zachcianek innych. Są miejsca, gdzie takiego pomocnika określa się mianem konsjerża, ale w tę rolę prędzej czy później przyjdzie wcielić się każdemu. Wystarczy na przykład, że zostanie rodzicem, o czym codziennie i to w brutalny sposób przekonuje się nasz reporter Kuba Witkowski. Podoba się wam bajka? Coś jeszcze chcecie? Bułkę z masłem i też herbatę. A co ja jestem, wasz konsjerż? Tak. Proszę bardzo, herbata dla Jaśnie Krabiny. Już. Lubię śniadanie w łóżku. Kim jest konsjerż? Konsjerż? Nie wiem. Nie słyszałeś nigdy o kimś takim? Nie, słyszałem, ale nie wiem akurat. Spotkała się pani z kimś takim? Nie, nie. Rodowód tego słowa wywodzi się ze słowa łacińskiego, gdzie to znaczy niewolnik, pan, sługa. Paweł Owczarek, konsjerż w hotelu Bristol w Warszawie. Rodowód sięga średniowiecza. Był to gość odpowiedzialny za zapalanie świeczek na początku w zamku i gaszenie. Następnie dodano mu obowiązki typu otwieranie drzwi w pokoju, dbanie o gości, którzy będą mieszkali u danego władcy. Powiększano jego obowiązki. związki, a skończono takiej indywidualnej opiece nad jego gośćmi. Do tej pory to przetrwało. Witam serdecznie, dzień dobry. Czy mogę pani służyć? Dzień dobry, bardzo się cieszę, że znowu pana widzę. Dzisiaj znowu mam jakieś pół godziny wolnego i chętnie bym jakoś wykorzystała efektywnie ten czas. Czy jest pan... Czy ludzie lubią, jeśli ktoś im usługuje? Myślę, że tak. Ktoś kiedyś panu usługiwał? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie było takiej okazji, bo jak kiedyś będę miał okazję z tego skorzystać, to czemu nie? To jest przyjemne, kiedy ktoś nam usługuje? Myślę, że tak. Jesteśmy tutaj po to, aby ułatwiać gościom życie w tym hotelu, pobyt w Warszawie. Od prostych rzeczy typu polecenie restauracji, wystawy, zwiedzanie miasta, pozmianę biletów, zamówienie transportu. Natomiast takie nietypowe rzeczy zdarzają się często? Znalazłem rodziców naturalnych naszego gościa. Gość był adoptowany, przyjechała dziewczyna po 21 latach. Szukali tutaj matki swojej. Znalazłem ją. Ale to jak to? Przyszedł ktoś do pana i mówi, szukam matki. Tak. Concierge to jest także pojęcie, które występuje na rynku nieruchomości. Marcin Jańczuk z firmy Metro House. Zwłaszcza na rynku nieruchomości luksusowych, wybranych apartamentowców raczej w największych miastach w Polsce. To jest osoba, która organizuje nam różne czynności, na które nie ma czasu zabiegany biznesmen, który kupił bardzo drogi apartamentowiec w centrum miasta. Ostatnio goście właśnie ze Stanów Zjednoczonych, którzy przebywali w naszym hotelu, chcieli zobaczyć Traviatę w Wiedniu. Bilety były sprzedane, ale zadzwoniłem do mojego kolegi w Wiedniu, także w hotelu Bristol. Konsjerża. Konsjerża, tak. I bilety były dostępne w przeciągu 10 minut. Naprawdę. Amerykanie byli bardzo zaskoczeni szybkością działania. Jest to taka wisienka na torcie, która odpowiednio pozycjonuje całą inwestycję, też nadaje jej pewnego prestiżu, bo nie każdy budynek o charakterze rezydencjonalnym czy apartamentowym ma w ofercie osobistego konsjerża. Chcemy być tą świecą, która rozpala światło przed gościem, po prostu oświeca jego ścieżki w Warszawie. Czyli można powiedzieć, że jesteście czarodziejami. Gość mi powiedział, Paweł, jeżeli będę chciał kiedyś księżyc na pamiątkę, to twoje pytanie będzie, jakiego koloru ma być wstążka do zapakowania. Czy pan w ogóle wszedłby w taki układ, żeby grać o to, kto komu będzie usługiwał? Nie zrobiłbym tego, bo byłaby to dla mnie najgorsza sytuacja, jaka mogłaby być. No, myślę, że byłyby dwie osoby, jacyś najbliżsi przyjaciele, z którymi o coś takiego bym się założył. Nie chcemy powiedzieć, że jesteśmy sługami, ale wczuwamy się w gościa i staramy się wychodzić naprzeciwko jego potrzebom. Z przyjemnością wykonujemy nasze rzeczy, chociażby to było czasami czyszczenie butów, bo też takie rzeczy potrafimy robić. A prał pan koszulę komuś? Prasował może? Nie, koszuli nie prasowałem, nie prałem, ale kilka razy czyściłem buty. Na sygnał o koszulach Robert trochę zbladł. Większość konsjerów to prawdziwa elita. Są po studiach, znają języki, mają szerokie kontakty. Nasz bohater, pan Paweł, pomagał nawet królowej Elżbiecie. 227 trójek. Chciałabym pana Roberta trochę pocieszyć, bo może w szachy nie bardzo, ale taki ładny, taki amerykański jest. No właśnie, Robert się ucieszył. Dopiero zaczynamy, drogi Robercie. Czego się pan napije? Krzysztof. Śmiało, może korzystaj, teraz. Proszę o kawę. Kawę, z cukrem? Tak, biała rzecz. Biała czy czarna? Biała. Mała czy duża? Średnia. Dobrze. Dobrze. Z jakim sosem? Tysiąca wysp, oczywiście. In my body's a temple, you can worship on my feet, and I kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad I held the world for ransom. Lord, before I'm bad, thank God I'm handsome, so handsome. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I should be picking up the pieces. Everybody else I know is such a deal of misery as if it was contagious. Hanson. To właściwie bardzo pasujący tytuł. 6.30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Kruchy rozejm na Ukrainie. Zawieszenie broni obowiązuje w Donbasie od północy w niedzielę. Mimo to protestujący separatyści nie rezygnują z zajęcia Debalcewa. Według Kijowa wciąż ostrzeliwują tam ukraińskie pozycje. We Francji komentatorzy podkreślają, że pokój we wschodniej Ukrainie w każdej chwili znów może zamienić się w otwartą wojnę. Prezydent François Hollande rozmawiał przez telefon z niemiecką kanclerz Angelą Merkel i prezydentami Rosji, Putinem oraz Ukrainy, Poroszenką na temat sytuacji, jaka panuje we wschodniej części kraju. Poza kilkoma ogniskami zapalnymi na ogół porozumienie z Mińska jest przestrzegane. Potwierdza to ambasador Ukrainy we Francji Oleg Szamszur. W ogólnym zarysie można powiedzieć, że zawieszenie broni jest przestrzegane, ale są takie miejsca, w których wciąż słychać strzały. Do Debalcewa prorosyjscy separatyści, terroryści nie wpuścili obserwatorów OBWE. Przywódcy Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji mają regularnie dokonywać oceny rozwoju sytuacji na terenach objętych konfliktem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Egipt zrobi wszystko, by pomścić śmierć swoich obywateli, zapowiada egipski prezydent po tym, jak w internecie pojawił się film pokazujący egzekucję 21 Egipcjan porwanych w Libii na początku stycznia. Do ich zabicia przyznali się bojownicy Państwa Islamskiego. Abdel Fattah el-Sisi zwołał wieczorem pilne spotkanie z najwyższymi dowódcami egipskiej armii. Po naradzie oświadczył, że mordercy nie pozostaną bezkarni. Wcześniej po potwierdzeniu tożsamości ofiar prezydent Egiptu ogłosił 7-dniową żałobę narodową. 125 tysięcy złotych udało się zebrać w czasie koncertu dla aktora Krzysztofa Globisza. 80 tysięcy pochodzi z aukcji. Pod młotek poszły podarunki m.in. od Andrzeja Wajdy i Jerzego Sztura, ale najcenniejsze okazały się przedmioty przekazane przez papieża. Pióro Franciszka zlicytowano za 25 tysięcy złotych, a zegarek za 26 tysięcy. Ale nie tylko o pieniądze chodziło, mówiła po koncercie w krakowskiej Filharmonii jego organizatorka Anna Dymna. Jak się wypełniła cała filharmonia, a ją wypełnić nie jest łatwo zwykle, to pomyślałam sobie, że może nawet cenniejsze od pieniędzy jest ta atmosfera i ta energia, która idzie od ludzi dla Krzysia. On o tym wie, on to czuje i to mu pomaga i może szybciej do nas wrócić dzięki temu. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację aktora, który w lipcu ubiegłego roku przeszedł udar mózgu. To wszystko, pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Taka jak trzeba? Tak, bardzo dziękuję. Dobrze. Dziś pogodnie, tylko na wschodzie zachmurzy się i może padać śnieg. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny i porywisty. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, plus 1 w Warszawie, Ciechanowie i Lublinie, 3 w Łodzi, Tarnowie, Bydgoszczy i Trójmieście, do 5 w Szczecinie i w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl, 71335. Pani Marta napisała, proszę się nie znęcać nad panem Robertem. Nie. Czujesz się znęcany? Cała przyjemność po mojej stronie. To bardzo dobrze. A do szachów wrócimy za chwil kilka i sobie podsumujemy. Victoria, Victoria. Naprawdę? Naprawdę przerżnął w szachy? O rany, i będzie teraz konsjerżem. Panie Robercie, ja pocieszam pana, bo też kiedyś byłam konsjerżem. To jest genialna rzecz, to jest fantastyczne zajęcie. No, pod warunkiem, że chłopaki nie wymyślą czegoś, no, to zapisze się złotymi trzcionkami. Niech się pan trzyma, bo to jest naprawdę, naprawdę fajna fucha. No proszę. Słyszał, Robert? Słyszał. Tu jeszcze jeden list przyszedł od pani Ewy. Proszę traktować Jeńca Kantereita po ludzku. Będziemy to robili, starali się do 9 przynajmniej. Są konwencje. Są konwencje w tej sprawie, a poza tym Robert przyznał się, że jest związkowcem, więc też, żeby nie trochę nie szaleć. Ja jest szefem tego związku. Myślę, że te kajdanki to jest trochę przesada jednak, rozopinijmy. Spokojnie, spokojnie. Wszystko przyjdzie z czasem. Nie wiem, kto rzeczywiście wygrał tą partię szachów. W sensie faktycznym, fizycznym, ale umknęło mi jakoś, czy ustalono, kto wygrał ją w sensie moralnym. To być może to pozwoliłoby nam jakoś wyjść na remis, prawda? Prawda. No i co? W tej sprawie panowie mają do powiedzenia. To by był zwycięski remis prawdopodobnie. Zwycięski, oczywiście. Ale musimy jedną rzecz doprecyzować, bo ja nie wiem, czy to, co piszą niektóre tygodniki opinie o tym, że hetman miał nieprzepisowy strój, czy to prawda jest? Nie, kombinezon hetmana był zatwierdzony przez sędziów, oczywiście, że tak, prawda? No tak. Nie, rękawy były odpowiednie i przestrzeń w samym kombinezonie też. Zresztą redaktor Gąsiorowski wie co najlepiej, bo się zajmuje sportem. Dzień dobry, hetman był bardzo przepisowy. Przepisowy hetman. Teraz bym powiedział, że skoczek biały czasami lądował bez telemarki. Ale no to przymknęliśmy na to. Zachwiał się raz przy lądowaniu, to było ewidentne. Zdecydowanie. Redaktor Gąsiorowski, trzeba doprecyzować, jest nie tylko z redakcji sportowej, ale też fotograficznej. Jest z redakcji nawet telewizyjnej, bo chyba coś nagrywa. Multimedialnej. Multimedialnej. Tak, redaktora Gąsiorowskiego nie zapytałem, przepraszam bardzo. Czego się pan napije? A właśnie. Za chwilkę to ustalimy, bo jeszcze się waham. Dobrze. Teraz ważna rzecz. Michał Gąsiorowski, Damian Kwiek, Robert Kantereit, Christian Hanke i jeszcze jeden gentleman. I teraz będziemy rozmawiali o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego czasu na szachownicy. No bo rozegraliśmy. Będziemy się spowiadali. A jak wam się to stało, drodzy chłopcy? Jak się stało, że do tego doszło, to tutaj z kolegą, znaczy z panem Gąsiorowskim, tak? W popołudniowej audycji się wymyśliło. No, musimy przyznać, że się wymyśliło przy okazji pojedynku o szachowe Mistrzostwo Świata, tak. Takie tu wychodząc prawdziwe. Przez te drzwi się wymyśliło. Się przeciskaliśmy we dwóch. No się przeciskaliśmy i się wymyśliliśmy i mieliśmy dużo frajdy z tego. Taki cwany jesteś, to pograj w szachy, tak to było? No tak mniej więcej. A może by tak. A gdyby tak taki nagle. Był początek, tak. No i wyszło rzeczywiście. Potem było, że nie, to głupi pomysł. A może jednak. No i potem poszło. Największe tragedie dzieją się przez przypadek. Ja wiem, bo myśmy zostawili postawieni przed faktem dokonanym. Zaczęliście grać po prostu i musieliśmy... Szybko się nauczyć. Ale oczywiście. Zaczęliśmy z kopyta. Moim zdaniem hetmanem są podzielone. Otóż już w drugim ruchu. Próbowaliśmy potem coś podobnego powtórzyć, ale nie udało. Już w drugim ruchu redakcji popołudniowej było wiadomo, że idzie ku złemu. Ja tylko chciałem zaznaczyć, żeby najwyższy pan tak się nie śmiał, bo najwyższy pan też u nas grał. Oj. A właśnie, ty grałeś na dwa fronty. Ale no ale pomogło. Właśnie chcieliśmy w tym miejscu podziękować. Matka to wiadomo, tak? Sukces tylko jedna. Tak, a w przypadku sukcesu, no to jest wielu ojców, oczywiście. Tak? A jeśli chodzi o porażkę, to tutaj najwyższy pan się już odpiłował od razu. Niech kolega tutaj nie podskakuje, bo powiem, jakie kolega instrukcje wydał, kiedy do popołudnia na tydzień przechodziłem. To było do panicza Marcela, to zaczyna się. Dobrze, tak, dobrze. Aha, nie, jesteśmy jednym frontem. Monolit. Oczywiście. Ja przypomnę też, że kolega Damian też kilkakrotnie tu w poranku próbował na szachownicy kilka figur przestawić. Ale ja nieskutecznie. Daliśmy odpór. Kto poprzestawiał figury na szachownicy? To jest pytanie najważniejsze, bo są źle poustawiane. Pani konserwatorka powierzchni płaskich. No, moim zdaniem to prawda, to tak. Dobrze, teraz zupełnie poważnie mówiąc o szachach. Troszkę się nauczyliśmy, mam wrażenie tego. I na przykład trudne pojęcia weszły nam do głowy jak diagonala. Kiwają. Ja do tej pory mam wątpliwości. Ja największe kłopoty miałem z zapamiętywaniem współrzędnych. Czyli na początku z pamięci współrzędnych jeszcze nie widzę. Pionków, czyli poszczególnych pozycji. A wiecie, do której literki jest szachownica? Do G. Do H. Do H. Chociaż próbowaliśmy wykonywać ruchy na I, ale niestety... Bywało, że braliśmy większy zamach. I na aucie lądowaliście. Wiecie, co było najbardziej fascynujące? Jak słuchacze, którzy podpowiadali, wypisywali 20 ruchów naprzód. Tak, to była jakaś kompletnie czarna magia. Ale wypisywali takie cyferki, literki, nic nie było wiadomo z tego. Nic kompletnie. Do nas trzeba dużymi literami, drodzy słuchacze. Ale w tych cyferkach, literkach, wydrukach słuchacze też się mylili, bywało, tak? Że nie, najbardziej tam... mi się nie, podobało. Tak, nie. Zrzućcie na to, oczywiście. To znaczy nie, druga część zdania jest taka, że my myliliśmy się częściej. Nie, słuchacze pisali najpierw to, potem to, potem to, potem tak. To, potem po to i potem drugi słuchacz napisał tak, no, tak. Ale nie zauważyłeś, że tutaj stał ktoś inny. A przepraszam. Albo też była taka korekta często, tak, ale teraz jest ich ruch. Aha, tak. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale agentury różnych obcych wywiadów do tej pory głowią się, jakie my wiadomości wysyłaliśmy tymi, bo nie potrafią rozszyfrować, a to po prostu były zwykłe szachy. Posunięcie szachowe. Jak było z podpowiadaniem u państwa w popołudniu? Z podpowiadaniem było tak, że u nas zespół rodził się dość powoli, to znaczy szukaliśmy doradców, którzy nam pomagali i opracowywali różne analizy, ale jakby taką bazą podstawową było oczywiście czytanie komentarzy internautów, to pewnie serio trzeba też powiedzieć, że bardzo uważnie je czytaliśmy i te sekwencje ruchów, o których wspominaliście, no, długimi godzinami naprawdę sprawdzaliśmy, co z tego wychodzi i czy warto taką ścieżką i pójść. I w popołudniu kulisy wyglądały tak, że cały ten sztab rzeczywiście trzymał Damian, to on organizował to wszystko, ale no, zanim Damian się pojawił, to już kilka ruchów było za nami. Tak. Tomek Gorazdowski tam bardzo żywiołowo na początku podszedł, tak hura optymistycznie. O, wow! Bijmy gońcem. Ale też ja pozwolę sobie Tomka obronić, ponieważ po pierwsze ruch, który on zaproponował wtedy, to nie był dobry mówisz ruch. O ruchu hetmanem. O ruchu hetmanem. Ale za to jaki natomiast widowiskowy. To był kiedyś bardzo klasyczny ruch, który w poważnych partiach wykonywano i bywało, że on przynosił efekt, ale to było dosyć dawno. Przypomnij mi, jak się nazywa ta próba, bo ona ma swoją nazwę. Nie pamiętam. Szewski mat. Szewski mat, tak. Tak. To było w czasach, kiedy jeszcze w skoku z wiesz, flopem skakali. Ten, tak. To było dawno temu. No ale ile Goroźniak ma lat, tak? Nie, to prawda. Ale też, ale nie wygląda. Ale też mówiąc zupełnie poważnie, ten ruch spowodował, że ta partia stała się, tak myślę, bardzo ciekawa, ponieważ byliśmy cały czas trochę pod kreską i musieliśmy was gonić. Gdyby szła równo, być może nie byłoby tak wielu emocji. Na pewno. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo do końca próbowaliście trzymać fason, a kiedy wiedzieliście, że to już tak naprawdę koniec? A to już koniec? Słuchacze podpowiadają, że poddał. W piątym posunięciu było wiadomo, że już jest po wszystkim. My w popołudniu mamy taką małą szachowniczkę i tam jeszcze gramy. Cały czas? Tak. Bardzo dobrze. Pytałem, czego się pan napije? Pytał pan. I nie odpowiedział pan. No czarną, poproszę, słodką. Mała czarna, słodka. Może być większa. Dużo cukru? Łyżeczka. Że pan nie przesłodził. I ciasteczko do tego. Ciasteczko. To ja bym też poprosił. Jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani. To jest wszystko. To ja jeszcze powiem tylko, że... Nie, bo ja mam robić, przepraszam. Teraz się pokłócą, kto będzie robił kawę. Ale już jest ich dwóch w związku zawodowym. Znaczy, moim zdaniem ta kawa już jest przegrana i trzeba ją poddać. Dobrze. Dziękujemy panom. Dziękuję. Bardzo za teraz, ale oczywiście do 9 jeszcze będziemy się spotykali, bo jeszcze o tych szachach sobie porozmawiamy. Bo my w audycji porannej chcielibyśmy także podziękować naszym podpowiadającym, a zwłaszcza jednemu, i to się stanie za pół godziny. 2, 2 i 7 trójek? Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja słucham namiętnie trójki i rano, i po południu. Ale ta dzisiejsza audycja to kompletne rozdwojenie jaźni. Panie Robercie, niech mnie pan uszczypnie, czy to prawda? Robert, za 15 minut godzina 19, no wszystko. Ale ja rozumiem, że za kilka godzin spotykamy się w tym samym składzie, prawda? Bardzo będziemy za was trzymali kciuki, spotykajcie się oczywiście, że tak. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, za 14,5 minuty będzie 7, drogi Robercie. Poranna, jak to brzmi, poranna. Ładnie, prawda? Dobranoc państwu. Yeah, come on. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia porannego profilu na Facebooku. Ranek w Trójce, tam można zobaczyć redaktora Roberta w stroju galowym, jak nam pomaga przy audycji porannej. Choć pani Agnieszka z Warszawy dopytuje, pan Robert, aż tak zaspałam? No, niektórzy tak mogą pomyśleć, jeszcze od pana Wojtka list. Skoro o tej porze w Trójce jest popołudnie, to czy to znaczy, że ja mogę nie jechać już do pracy? Niby już trochę wyruszyłem, ale jeszcze dałoby się to nadrobić. No dzisiaj tak. Ciekaw jestem, ile to jest trochę wyruszyłem już do pracy. No trochę. Że do kuchni? Możliwe, że to tak. Dzisiaj Robert pisze usprawiedliwienia. Gdyby ktoś z Państwa potrzebował, to bardzo proszę dać znać. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś życzenie do Roberta, to też 227 trójek. Śmiało proszę się nie krępować. Te gazety masz takie niepoukładane. Dużo ich dziś. Muszę panu ułożyć te gazety. O, proszę pana, to lata wprawy, no ale proszę próbować. Zaczniemy od kandydatki SLD. Nie do góry nogami. Ja mam to potem przeczytać. Tę jedną, gdyby Robert zechciał podnieść, bo zawieruszyła się na podłodze. Bardzo dziękuję. Świetnie. Kongracja. Magdalena Ogórek w sukience za, uwaga, 2290 zł. I to jest ta sukienka, o której wspominaliśmy, z krótkim rękawem w środku zimy. Biała. Jest mi ciężko jak wam, tak mówiła do zgromadzonych polityków SLD i przyjaciół. Podczas tej konwencji, to dziennik Fakt o tej sukience na stronie pierwszej. Magdalena Ogórek chciała podbić serca ludzi w walentynki, zauważa Polska The Times, pisząc: rewolucyjne wystąpienie czy spot lalki Barbie? Tu znak zapytania. W sobotę w Ożarowie odbyła się konwencja. Znów był to jednak monolog. Pani Ogórek konsekwentnie unika mediów i to akcentuje dzisiejsza prasa. Magdalena Ogórek, pisze Agata Nowakowska w Gazecie Wyborczej, nie mówi własnym głosem. Przekonuje, że będzie aktywnym prezydentem. Na razie przez miesiąc zamknęła się we własnym domu, a podczas publicznych wystąpień odczytuje z kartki lub deklamuje teksty. Nie wiadomo, czy sama je pisze, czy też robią to jacyś suflerzy. Dopóki kandydatka SLD nie zacznie odpowiadać na pytania dziennikarzy, spotykać się z wyborcami, nie będziemy wiedzieli, kim ona naprawdę jest, pisze w Gazecie Wyborczej Agata Nowakowska. Nie jestem z salonu, odpowiada jakby słowem i cytatem ze swojej konwencji Magdalena Ogórek nieco wyżej. No i jeszcze dziennik Trybuna, chyba najdokładniej prześledziła to wystąpienie i je przedstawia. Urząd prezydenta nie może być luksusową emeryturą, nie jest zwieńczeniem kariery dla zasłużonych polityków. To jest funkcja, która ma służyć ludziom i nie może być zasłużonym odpoczynkiem. Koniec cytatu. Tak mówiła Magdalena Górek w sobotę. Innego zdania jest obecny prezydent Bronisław Komorowski, zauważa Trybuna. Zdaniem Komorowskiego polityką powinni zajmować się ludzie doświadczeni i dojrzali wiekiem. Może jednak czas na to, by dać szansę tym nieco młodszym, jak w Grecji, pyta Trybuna. Tak czy inaczej, to kampania wyborcza prezydencka. Dziś najważniejszy temat w gazecie. Pełnomocnik Komorowskiego z Warszawskiej Izby Wytrzeźwień, pisze Gazeta Polska Codziennie. Chodzi o Łukasza Pawełka, znany z tego, że w ubiegłym roku Straż Miejska przywiozła go z Trawnika przed ambasadą USA do Izby Wytrzeźwień. To w Gazecie Polskiej Codziennie. Jeśli chodzi o debaty, czy będą, to jest pytanie na razie otwarte, ale Rzeczpospolita przeprowadziła sondaż, a w zasadzie Ibris dla Rzeczpospolitej. Co z niego wynika? Współpracownicy prezydenta wykluczają taki pojedynek. Nie oczekują go także wyborcy Platformy. Czytamy z badania Ibris, wynika, że ponad połowa Polaków, 56%, uważa, że urzędujący prezydent Komorowski powinien jeszcze przed pierwszą turą majowych wyborów zmierzyć się w debacie telewizyjnej z pozostałymi kandydatami. Najwięcej zwolenników debaty jest wśród wyborców PiS, 83%, czyli partii, której kandydat Andrzej Duda ma najwięcej szans na drugą turę, czytamy w Rzeczpospolitej. Ja chciałem tylko zauważyć, nawiązując do poprzedniego artykułu, że przed ambasadą USA nie ma Trawnika. No to trzeba sprawdzić. Tak czy inaczej, Eliza Olczyk o kampanii pisze: Ogórek do młodych, Jarubas w domu. I tak wyglądał weekend w polskiej polityce. To jeszcze tylko słowem powiem, że rząd funduje nam droższe kredyty, resort finansów pracuje nad ustawą o kredytach hipotecznych, która miałaby poprawić bezpieczeństwo konsumentów. Jak sam przyznaje, jednak regulacje mogą doprowadzić do wzrostu cen. Prawnicy krytycznie oceniają projekt. Miałby on sens 10 lat temu. Teraz klienci są bardziej świadomi swoich praw, zaś wzrost kosztów będzie dla nich zauważalny. I ten sam dziennik pisze, to ciekawostka, może kogoś zainteresuje, bo niedługo powie tak wybrance, wybrankowi. Mniej ślubów przed ołtarzem, czytamy w dzienniku. Spada liczba małżeństw wyznaniowych zawartych w kościołach i jednocześnie zarejestrowanych w urzędach stanu cywilnego. No, dość ładna infografika, taka obrazowa tutaj. Wszystko można sobie policzyć, podsumować. W dzienniku Gazecie Prawnej dodam jeszcze tylko, że już tylko 64% związków zawieranych jest przed ołtarzem. 10 lat temu było to 73%, a więc zauważalny spadek o 9 punktów procentowych. Już? Tak. Dobrze. Ale co ja tak mówię? Tak, już. No, zdecydowanie. Nie no, kawy trzeba się napić. Właśnie. Postanowiłem, że dzisiaj 15 wypiję, a skorzystam z okazji. Właśnie mi się skończyła, drogi Robercie, ale... To samo dla pani Cza? Oczywiście, że tak. Pani Marty, bo państwo też mogą mieć prośby do Roberta. Panie Robercie, proszę przekazać mojemu mężowi, że jak ma dziś wolne, to niech poprasuje, wstawi pranie i wyczesze psa. Jak mąż ma na imię? Właśnie, pani Marto, jak mąż ma na imię? Bez tego się nie da. Ja mam takie wnioski i chciałbym wziąć w obronę audycję popołudniową z racji tego, że oni od początku grali pod presją. Pod presją tego, że jak przegrają, to ktoś będzie musiał przyjść rano wstać. A jaka presja ciążyła na audycji porannej, że co, że wstaną o godzinie 13, żeby być na 16 w pracy? Ta rozgrywka od początku była skazana na porażkę ze strony popołudniowej audycji. Presja była taka, że nie położymy się przed 19. Nie najechał pan kiedyś na 16 w Warszawie do pracy, do centrum miasta? Oczywiście, że tak. Aha, jeszcze list od pani Ani. Proszę, trzymajcie kciuki za mnie. Mam egzamin z anatomii zwierząt. Strasznie się boję i pozdrawiam pana profesora Arciszewskiego. Mamy człowieka od trzymania kciuków, drogi Robercie. Są zaciśnięte. Pani Ani, wszystko będzie dobrze. Ujrzałem piekło, coś wyło tam wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Ja był ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny. Ci z nieba przez lufci wrzucili mi haczyk, że byłby etacik, może mały fiacik, lecz mają warunek. I problem w tym, że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym. Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci, a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci. Poza tym brak w niebie dzieci, nie mają tam sieci, a wielcy profeci w piekle. Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba, co myślę. Po środku mamy, tu jest jako mamy, tu mamy w piekle. Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba, co myślę. Po środku mamy, tu jest jako mamy, tu mamy. Raz i dwa, dwa i raz dwa, dwa i raz dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, nie staluchy i pierdoły. Na górze Jezusy i ich Lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy kobiety, a kobiety są pycha. Raz i dwa, dwa i raz i dwa, dwa i raz i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz. Jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy, tu mamy w piekle. Jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba, co myślę, po środku mamy.